سورة البقرة درس نمبر 9. من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم كچريي تاسو في ريب فشك مما نزلنا داغسنا چې نازل کړي دي منګا على عبدنا په بند خپل باندې فأتوا نراوړي بسورة من مثله په صورت پشان د دې په یو صورت پشان د دې ودو شهداءکم راوغواړی هغه مولیان ستاسو راوغواړی هغه مشران ستاسو من دون الله سوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی. سورة البقره د لومبی ایسه دویم باب دیا یوحنا سعبدون شورو شو او دا تر د 39 نمبر آیات یا بنی اسرائیل اذکرو پوره دی. په دې کې شپږ خبرې دي. یوه خبره دعوه د توحید پیش و په یا ایها الناس اعبدوا سره و خلقو د یو الله تعالی عبادت وکي او په هغې 15 دلایل پیش کړو. ته مې پیدا کړی، ستا پلار نیکه مې پیدا کړی دی، دارنګې ځمکه مې دله فرش ګرځولې ده، اسمان مې دله چت کړی دی، د برنه درمانې اوبه راوروم، په هغې سره دله میوې راټوکوما. نو سمره د توحید ذکر کړه فلا تجعلوا لله اندادا، چې دا دومره قدرتونو والا او تا ته بیان د قرآن وشو ته بیا د هغه صفتونه بل چا باندې ویشي او تقسیمی، نو دا کار مه کوه. وانتم تعلمون، او تاسو ښه پوهیږئ، ښه درته پته ده. نو دا غړومبی خبره وه. اوس دویمه خبره په نننی آیات کې، صداقت کتاب، صداقت ته پیغمبر. صداقت کتاب دا دی چې که تاسو په دې کتاب کې شک کوئ نو تاسو عربیان یی او قرآن د هغې په لهجه کې ګورې نازل شوی دی، د قریشو په لهجه کې هغې به دا عربي وی. نو چې تاسو عربی والی او ما قرآن ستاسو په ژبه کې درولیږه، نو داسې کتاب څه کوئ چې داسې یو صورت تاسو راوړئ. نو ورته فرمایي و ان کنتم فی ریب، کچریه تاسو په شک کې، مما دا هغه سنا نزلنا چې نازل کړی دی مونږه علی عبدنا په بنده خپل معنی. څوک دا بنده یاره؟ نو چې نبی علیه السلام ته د تابعدارۍ او د قرآن او د الله د احکامو بیانولو په طرز باندې نور وای چې مونږ ته یې رڼا راوړې ده، نو هغه خو صحیح ده، خو که د هغه شخصیت ته نور وای تا د بشریت نه بهر کاغه. نبی علیه السلام دې د بشریت نه بهر کو. دا څومره غټ ظلم دی چې ته پیغمبر په خپله ځان ته وایي زه د الله تبارک وتعالی بنده یم، الله وایي ته زما بنده یې، چې کله وحی لی بوتو سبحان الذي اسرا بعبده، د اسمان ته چې خیژو وایي خپل بنده مې چې کم دی پاک دی غزات، اسرا بعبدی چې شپکی بو تخپل بنده لره. هلته ورته په مقام د تلو د سدرۃ المنتهى او د جنت او د جهنم هغه مناظر خودل په هغه وخت کې ورته بنده ویلې دی. علی عبدنا دلته وی علی عبدنا زما په خپل بنده باندې. نو کچری تاسو ته په دې کې شک یي نو څه وایي؟ فأتوا بسورة من مثله، نو راوړی یو سورت په شان د دې باندې. که تاسو دا طاقت لرلی شئ چې څنګه قرآن تاسو وایي چې په دې کې شک دی، نو زه تاسو جوړ کړئ چې نبی علیه السلام جوړی چې تاسو وایي د ځان نه جوړ کړی دی، نو تاسو داسې د ځان نه جوړ کړئ. په تاسو کې پوه پوه ادیبان خلک شته، شاعران خلک شته، په تاسو کې د لغت په ژبه باندې چې کوم خلک پوهیږي هغه شته. تاسو داسې یو صورت راوړئ، دلته ورته وایي داسې یو صورت راوړئ. وروسته بیا سورة الهود کې هم الله تبارک وتعالی فرمایي او په سورۃ الیونس 38 نمبر آیات کې هم فرمایي. سورۃ الیونس 38 تاسو راوړوي. سورۃ الیونس یو لسمه سفارا 38 نمبر آیات، اته دیرشم نمبر آیات. سورة اليونس اتدير شم نمبر آيات. هم يقولون افترا، بلکه وای دی چه دزان نه جوڑ کرده دی کتاب لرا دی قرآن لرا. قل تورتوا اے پیغمبرا، فاتو بسورت مثلی، رات لو کئی پیو سورت پشاند دی بانده. او دل تورتسوی ال تهوی ودو شهداءکم، دلتوی ودو من استطعتم، راوبلی سمر چستاسو طاقت کیگی، که انس سمر چستاسو که انسانان سمر کتاسو که خلق تی، اگر راوبلی استاسو دی امدادو کی داس قرآن تاسو جوڑ گئی. من دون اللہ سوا دا اللہ تعالی نا، ان کنتم صادقین کچری ایتاسو رشتونی. سنگ چه سورت البکر کی ویداسی او سورت نشی راوڑ لی، او راو بلی خپل مولیان یعنی عالمان چه تاسو چا توایی، چه تاسو زان تا کم مشران مخی تا کری دی چیر دی منگ تا لار خی، او دی منگ توایی چرا قرآن خو نبی علیہ السلام دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نم بیغستو دا محمد دا زان نجور کری دی، نو زی تاسو هم دا پشان کوریشی ای چی دا تاسو تا سوک چل خی استاسو مشران دیا مشران را مخ کی کی، او دی دا سی قرآن دل توایی سمر جستاسو طاقت کی گی. ورپسې سورۃ الہود تلل شي 13 نمبر آیات تا، ورپسې دې پسې چې کوم سورۃ ده 13 نمبر آیات سورۃ الہود. هم یقولون افتراه، بلکې وای دي چې د ځان نه جوړ کړې دې قرآن لرا. قل تورته وایا پیغمبرا، فاتو بعشر سور مثله، اور اوڑی یو لس سورتونا پشاند دے قرآن ماندے، مفتریات انچ دزاننا پا دروغ جوڑ شوی. ال تیوی سورت راوڑی بیائی پا سورت الیون، ال تیوی ملیان راوڑی پا باکارا کی بیائی داسی یو سورت راوڑی سورت الیونس کے 38 نمبر آیات کے. خوچ سم رستا سو طاقت کی گنو آغا خلق راوغ علی جزان لدے امداد دا پارا، او دل تیوی لس سورتونا داسی راوڑی. ولی پا مکه که لس قبیله او سیده، نو ار یو قبیله زان لیو یو سورت جوڑ کئی، چه تاسو پا نبی علیه السلام بانه اعتراض کوئی چه ده زان نه جوڑ کرده، نو طول لس وغاڑو قبیلو تا تاسو تا یو یو سورت شورا وڑی داس یو یو سورتا وڑو که غنی سورت خو تا سورا وڑی. دارنگی سوره بنی اسرائیل اتوات یایم نمبر آیات تلر شیل تبیا طول که جن نیو که پیریان دی. قل لئن اجتمعت الانس والجن، ورتو آیا سورة بنی اسرائیل 88 نمبر آیات، اتو اتی ایم نمبر آیات سفارة پینزل لسما سفارة آیات اتو اتی ایم. قلت ورتو آیا اے پیغمبرا، لئن اجتمعت الانس والجن، کچری جمشی انسانان او پیریان، علا پدی خبر ان یاتو چرات لوکی بمثل هذا القرآن پشاند دے قرآن ماندے، لا یاتون بمثلی نرات لبون کی پشاند دے قرآن ماندے، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگر کو شدی یاودی باز دی دینا دا پارا دا بازو امدادیان، دا قرآن پشان تاسو ټول طاقت که انس دی او که جن دی ټول را جمع کئی دا قرآن پشان قرآن را وڑی. نو دا دی مطلب دا ندی چی اغی دا قرآن پشان عربی نشوا جوڑو لی، اغی دا قرآن پشان عربی جوڑو لی شوا، خو چی اللہ تبارک و تعالی پیغمبر تا نوح علیہ السلام بیان کئی او پاغی اللہ تبارک و تعالی کم دلائل را لیگی، ندی تا دنوح علیہ السلام واقعہ سمالی مدہ چید اللہ پاک د ابراهيم عليه السلام واقعيات را ليغي هغه سوکړو هغه د کم ځای نه دعوت شروع کړو د دعوت لپاره کم ځای ته هجرت وکړو په بوډاوالی کې الله بچی ورکړو بچی سوره تابعدار دي چې وای ما خوب لیدل دی چې زه تعالی علوم هغه ورته یا ابت افعل ما تؤمر اے بابا جانا چې څه درته حکم کیږي هغه وکړه ښځې څومره تابعداري چې په مکه کې بی بی هاجر رضی الله تعالی عنها علیها السلام ا پرېږدي ورته وایي الی من تکلنی یا ابراهیم چا ته موږ حواله کوي په دې خوشي بیابان کې نه انسټی انسان نه زراعت شته دانا د خوراک شته نه چې کوم دی نو دې ځای کې د اوبو سه انتظام شته الی من تکلنا یا ابراهیم ابراهیم علیه السلام روان دی د الله د احکام و نفاس هغه پوره کوي جواب نه ورکوي هوښیاره ښځه وه الله امرک بهذا الله درته ویلي دی ابراهیم هغه الله امرنی بهذا هغې ایمانداره ښځه وه وی بس په دغه وخت کې به الله تبارک وتعالی مونږ نه ضایع کوي چې الله درته ویلي دی الله به مونږ ضایع نه کړي نن د هغې مور هغه طریقې نن مونږ په حج کې تازه کوو او تر د قیامت پورې به انشاءالله د ابراهیم علیه السلام دغه سنت چې ابراهیم علیه السلام وګوره صرف په حج کې د هغه سوره طریقې دي چې هغه مونږ کوو نو د ابراهیم علیه السلام دا بیان به دیته چا کوو نو الله چې په خپل بیان باندې کوم دلایل را لېږي ټوس دلایل داسې دلایل تاسو پیش کولی شئ یا مسله د توحید پیش کړي لکه څنګه چې پرونی آیات کې یا ایها الناس اعبدوا اے خلقو د یو الله عبادت وکئ ها نو چې دا به مونږ پیژنو څنګه چې هغه یو الله عبادت وکړو نو وی پیژنئ چې ځمکه یې دله پرش کړې ده داسې څوک نشته چې ځمکه جوړه کړي داسې څوک نشته چې اسمان در باندې چت کړی دی داسې اسمان در له جوړ کړي داسې څوک نشته چې د بره نه اوبه راوورئ او داسې څوک نشته چې په دې سره میوې او دانې راوچتې کړي رارزرغونه کړي نو داسې دلایل چې قرآن په خپله مدعا باندې څنګه پیش کوي داسې دلایل هغې نه شو پیش کولی عربي جوړولی شوه خو داسې دلایل یې نه شو پیش کولی نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی ورته فرمایي چې څومره ستاسو طاقت کېږي خپل مولیان راوغواړئ فتح الرحمن کې شاولی والله رحمت الله علیه د شهداءکم معنا ساخلی قدوتکم راوبلی هغه ستاسو چې ستاسو مخې ته مشران کم دي مولیان ستاسو چې تاسو ورته خپل مولیان وایئ راوغواړئ هغه مولیان من دون الله سوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی ته په خپل دعوه کې رښتونی یې چې نبی علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دی یا دا قرآن د تاسوک شیطانان وغیره خی استغفر الله وی شیطانان راضی جنات راضی وی د ته دا قران خی الله پاک سو وی په سوره بنی اسرائیل کې اتات یایم کې ک انسانان او پیریان ټول راځي مشی دا سه قران جوړول غواړي نشي جوړولې ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونه اوس درې ما خبره ذکر کای زجر ور کای یعنی زور نه ور کای چې دا کار خو کولی شي نه خو چې نشي کولی نو ګورای سزا نه ویریږي فإن لم تفعلوا بس کچری نشی کولی تاسو دا کار ورپسې وی ولن تفعلوا هرگز نشی کولی لن معنی د تاکید راوړی دا چې بالکل دا کار تاسو کولی نشی نو فتقوا النار التي ویریږي د اور اغنا وقودها الناس والحجاره چې بالون داغي خشاک داغي خلق ته او ګټی دی عدت للكافرين تیار شوی دی د پاره د کافرانو الله پاک وی اخرت ير ور کوي او زجر او زور نه ور کوي چې کله دا کار نشی کولی دا درې ما خبره ده په دې باب کې چې دا کار نشی کولی او قران چې څنګه دلایل پیش کوي داسې قران تراوړی نشي او چرې نشي راوړی نو بیا سله د دروغ او داوا کوي چې مستحق ته عذاب وګرځي بیا د هغې عذاب نه ویریږه چې د دروغو دا دعوی کوي چې دا قرآن د ځان نه جوړ شوی تا ته پته شتی چې چا دې کتاب ته د دروغو نسبت وکړو او کفر یې پرې وکړو هغه د پاره کوم ځای تیار دی هغه د پاره هغه ځای تیار دی چې پتا به ګرموم الله پاک وایي انسانه پتا به ګرموم او په ګټو باندې به ګرمیږي او داسې به دا بصیری تاسو ورته سوې خپل جبا کې مونږ چې د ور نه د اسکوارټي په بره زی مونږه بصری ته په بره روان شو. بصری ورته وای داسی بصری وی لکه ته وای چې خوان په بره داسی غرزيږي داسی بصری به د جهنم غرزيږي. استغفر الله، الله تبارک وتعالى دې مونږه تاسو بچ کی او ټول مؤمنان مسلمانان چې د عذاب د ور نه صرف چې تاسو ټول مسافر یی چې تاسو انډای پخوي سالن پخوي او صرف ګرمي پتیلی له لاس ورلی الله یقینو کد جهنم هغه اور سړی وي. استغفر الله، یا الله د جهنم اور بسنګي مونږ پتیله نشو نیولې ګرمه پتیله او بیا چې دی اور نه پاو یا چند باندې هغه اور زیاتی چې دا هغه بصری بداسي ته وای چې بنگلی غرزيږي داسي داسي بداس کوارټي غرزيږي. الله تبارک وتعالى وی دا هغه اور نه یریگا چې قران ته او پیغمبر ته د دروغ نسبت کوي. وبشر الذين امنوا زير ورکیا کسانو ته چې منلې ده مسله د توحید وعملوا الصالحات او ملکی نیک مطابق ته شریعت ان لهم یقینا د دې د پاره جنات جنت ندی تجری من تحتها الانهار چروانی بوی د لاندې دی نولی کلما رزقوا منها هر واری چې خوراک ورکړي شي د دینه من ثمرتین د میونا رزقا خوراک قالوا نوایبدی هذا الذي دادی آغا رزقنا چې راکړی شو مونږ ته من قبل پخوا و اوتو به متشابها اور کولی بشی دیتا پدی جنت کې میوه هم رنگ ولهم فيها ازواج مطهره او دید پاروی پدی جنت کې بیبیانه پاکی وهم فيها خالدون او دی بوی پدی جنت کې همیشا. سلورم خبره منن کو تزیر ورکی الله څنګه د قران دا قاعده ده کله چې دې زجر او یره ذکر کی نو د منونکو د پاره خوشخبری ذکر کوي چې چا قران منلی او چا د قران د زده کړې د پاره کوشش کړي او کوشش کوي او دارنګ د الله د توحید مسلې منلی الله پاک وي داسې خلکو د پاره د غور نه بچتي اغه د پاره زیر ورکه د جنتونو اغه د پاره زیر ورکه چې ایمان راوړی دی دا الله تبارک وتعالى د وحدانیت مسلې منلی دا وعمل الصالحات او عمل کړي د نیک نیک عمل ستو ویلی شي نیک عمل هغه دی چې شریعت مقرر کړي. زمنګ دین کامل دین نه کنا نیمګړی دی. زمنګ دین کامل ولې دی؟ کامل پدې دی چې الله تبارک وتعالى فیصله دا چې قران اخیری کتاب دی او دا الله تعالی فیصله دی چې نبی علی السلام اخیری پیغمبر دی. بیا به وحی راځي نه چې کله وحی بند شو او کتاب مکمل شو او د نبی علیه السلام ټولې تورې طریقې ولیکلې شوې اوس په دې کې چې کم سړی کمې او زیاتې کوي نو کمې خو ګنا دی چې سړی نه کیږي خو چې کم سړی زیاتې پکې کوي نو په دې دین کې د زیاتې سزا شته. نو د دې وجې نه شریعت وایي د دریو خبرو ضرورت دی. یو کم څومره بی کیپ د دین کار به څنګه او دریم وخت به کله. اوس که ته وای چې یاره زه د ذوالحجې نه علاوه په رجب کې ځم دا مزبرګه میاشته او عرفات ته به لاړ شمه هلته به څاروي اومه چې کوم دی په مینا کې حلال کما مزدلفې ته به لاړ شمه او تواب په حکم ستا حج کیږي دا ولې وخت مقرر نه دی. نو دا درې خبرې یو دا اوس که څلور رکعته مونځ دی کم کم ترازو دا کیفو دا وختو اوس کم ترازو څلور رکعته فرض دی او تا پنځه وکړو ستا مونځ شو قصدن ولې دی ونه شو زیاتې تا ته ویلي چې کم څومره به کوي کیف څنګ رنگ به کوي استا سجدې ته وغورځېدې او رکو دې پرېښودې ده وایي رکو پکې چا راوستې ده ستا دا مونځ کیږي کیفیت یې بیان کړی دی که نه دی بیان کړی چې اول به قیا اول به نیت الله اکبر نیت ته زړه نه دی ښه قصد قلبي ورته ویلی شي زړه کې به اراده وساتې الله اکبر فرضو د سنتو ستا په زړه کې اراده ده چې ته جومات ته راتلې الله اکبر دا په خوله چې څوک وایي په ژبه باندې بالکل وینا نشته په جواب باندې په جبه باندې د نیت وینا نشته. د درس چې کم کم از کم قران ته سکینی مسلې زده کوي چې کم ځای تاسو تپوس کوي زبا مجرم يم کچره هغه خبره ما تاسو ته وکړه چې هغه چې کم نه شریعت نه ان شاء الله باری او کو زه غلط شوم او تاسو مسله راوړه چیرې دی کی ستا غلطی ده زبا وګورم تحقیق پوکم زبا تاسو ته اعلان کوم چې او دا مسله غلطه وه. بالکل زه انسان يم، ما نه به غلطی شي. نو د دې وجنا نیت چې کم دی دادو قصدی قلبی نه دی او پزړه کې به اراده ستایي لکه څنګه دغه وړو کی مثال تاسو له درکوم درس کې مسله راشي نو بیا خبره وګدی ته چې وبو لکه لذی او ګلاس راخلی او دو مټکای نه وبراړای د منګین نه وبراړای یا د ټوټای نه وبراړای یا د سلاجی د دغه نه وبراړای برادی نه وبو ورتره نو تا دا ویلی چې زبا ګلاس اخلم زبا هغه برادی لزم بیا به خلی تراړم بیا به زما هغه تنده به مړی ده. دا ته وای دا څه بوزي تا دغه ځای له دا ستا د اراده او نیت بوزي دغه ستا اراده او نیت دی چې ته یې موږ له راوستې. الله اکبر. خو په زړه کې دا راواله چې دا سنت دی خو دا فرض دی. دا مخ مې د کعبې شریفې په دې حضیر وخت په دې حضیر امام پسې خاص الله تعالی لره په لوري کا دا بالکل چې کوم دی په جبه واز نشته. نو د دې وجې نه کم کیف کیفیت پې څنګه ای نو کیفیت دغه دی چې ته په سجده باندې پرېوتې دی او رکو دی قصدن پرېښودې ده دا ستا چې کوم دی کیفیت ته مونځ نه دی. دغه رنګ نبی علیه السلام نه چې څومره د دین کارونه دي هغه ټول موږ ته په کم او کیف او په وخت سره مناسب دي. نو اوس یو سړی وایي موږ کره مړه شوي دی ډومبی ماښام کوم دا ماښام موږ ته د نبی علیه السلام نه نقل دی نه، دویم ماښام نقل دی نه، درېیم ماښام نقل دی نه، د جمعې شپه نقل ده نه، د څلوېښتۍ شپه نقل ده څلوېښت ورځې پس او د کلیز کلیزه کوم کال شپه مناوم کال شپه کومه کال شپه خیرات کومه دا موږ ته نقل دی نه دی نقل. دعا پس تو سنتو نه اوس خو خلک پوه شو خو پخوا به چې کوم دی د سنتو پسې به ناستو نه امام به ناستو په میراب کې تر هغې پورې به نه ته چې سنتو پسې به جمع دوا نه وه شوې. آیا دا دعا پس تو سنتو نشته؟ نشته. نبی علیه السلام نه دا کړی که څوک یې راوړلی شي چې اوشته راوړلی او که نه څوک وایي چې په ښه کار کې بد چا ویلی دي نو موږ وایي ښه کار د پاره ته پوهېدی که نه صحابه ښه پوهېدل صحابه نه راوړه امامان ښه پوهېدل که ته ښه پوهېږې د امامانو نه راوړه که ستا څوک پوه عالمي هغه د دلیل وښایي موږ ته د نبی علیه السلام نه. زهره ابوبکر رضی الله تعالی عنه دا نه دي کړي عمر رضی الله تعالی عنه نه دي کړي ته وایي نبی علیه السلام کړي زه د هغې نه زیات هوښیار یم هغې نه زیات هغه ته نږدې یم زه راوړه دلیل چې موږ یې درسره ومنو. دارنګ جهر باندې ذکر لګیای ګیټه اړای په جمعتونو کې لا اله الا الله پتی زکی زال ذکر سلی ریش ګنټه کوا دا الله ذکر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار په ناس تا په ولاړه په ملاس تا په ناس تا په هر حالت کې دا الله ذکر کوا ته چا منه کړي او چې کومه طریقه نشته او ته کای دغه طریقه چې کوم دی صحیح نه ده. دارنګ اسکات ویشل په مقبره کې ګوړې به راوړي صابونونه به راوړي پیسې به راوړي هلته به ویشي دا طریقه شته ورکه خیرات چې څوره وس کېږي د درې میسې نه زیات مه ورکوه د مړي ولې چې درې میسې نه زیات بیا ظلم کې راځي او د درې میسې نه یا د درې میسې نه کم چې څوره ورکای او وصیت کړي په درې میسه ورکه کمی د هغې هغه عمره ورکه. دارنګ نور په جمعتونو کې به د باران نه کېږي هله سرور ګوټونو کې وایي اذانونه وکوي دا کم ځای کې دي په کم حدیث کې دي د چا نه دی کم کیف وقت د دې شته د نبی علیه السلام نه. دا ټولې خبرې چې کم دی نیک عمل کې نه راځي نیک عمل کې هغه خبرې راځي چې د نبی علیه السلام په طریقه یې وکړي که هغه ستا د خوب عمل دی که ستا نور څه عمل دی د ویښه عمل دی که ستا د نور څه عمل لی د قران لوستل لی که هغه تاسو نفل کول لی که هغه تاسو د نیکۍ کارونه کول لی چې د نبی علیه السلام په طریقې نو ثواب به ته ملاویږي چې د هغه د طریقې نه علاوه چاته وي چېر دا ښه کار دی ښه کار کې چا بد ویلی دي نو ښه کار باندې نبی علیه السلام ولې نه پوهېده څه. نو د دې وجې نه دلته وي وعامل الصالحات ان لهم جنات یقینا د دې دپاره به وي جنتونه تجري من تحتها الانهار چې روانې به وي د لاندې د دینه ولی کلما رزقو منها هر واری چې رزق ورکړی شي خوراک ورکړی شي د دینه من ثمرتین د میوونه رزقن خوراک قالو نوای به دا جنتیان هذا الذي دا هغه دی رزقنا من قبل چې راکړلی شوی موږ ته پخوا په دنیا کې و اوتو به متشابه ورکولی به شدیتا میوی همرنگ پشاند میو د دنیا ولهم فی ازواج مطهره دید پار بوی بی بیان پاکی وهم فی خالدون او دید پار دی بوی پدې کې همیشه دا د جنت هغه خوشاله دی چې دا ټولی به ته ملاویږي او میوی ذکر له دنیا کې الله تبارک وتعالى هغه نمونه چې کم از کم یو سیس ته پیژنې چې ستا ورته زړه کیږي چې یاره خو چې کله یې دلته درکی او یو میوی دلته درکړه او بیا دلته هغه علمان چې هغه ستا خدمتگار دی هلته بل میوه دل راوړي درکې ته به وایي چې دا خو ماغه ده هغه به وایي چې ماغه ده خو خوند یې جدا دی خوند به یې جدا دی او بی بیان پاکې د هر قسمه مرض نه د هر قسمه د غټو بولو د وړو بولو د میاشتې د بیمارۍ نه د هر قسمه سیز نه چې کوم نه پاکې وایي الله تبارک وتعالی به داسې جنت نصیب کړي کچره د قرآن دا مسله دی ومنله چې الله تبارک وتعالی وحده لا شریک دی او د پیغمبر په طریقه کې چې کوم دی زما د دنیا او د اخرت دواړو کامیابی ده و ان کنتم فی ریب کچری تاسو په شک کې مما نزلنا دا غسنا دا کتاب نه چې نازل کړی دی مونږه علی عبدنا په بند خپل ماندې فاتو بسوره من مثله نوراوړ یو صورت په شان ده دی ودو شهدا اکم روغړی هغه مولیان تاسو من دون الله سیوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی فإن لم تفعلوا بس كچری تاسو نشی کولی دا کار ولن تفعلوا چری نشی کولی دا کار فاتقوا النار التي نوری گیدور اغن وقودها الناس والحجاره چې خشاک بالن داغي خلق ته او غټی دی او عدت للكافرين تیار شوی د پاره د کافرانو وبشر الذين امنوا زیر ورکا کسانو ته چې ایمان راوړی دی مسله توحید منلی دا وعملوا الصالحات عمل کوي مطابق ته طریقې د پیغمبر عمل کوي په طریقه د شریعت نیک عمل هغه دی ان لهم جنات یقینا د دې لپاره به وي باغچې جنتونه تجري من تحتها الانهار چې رواني به وي د لاندې دینه ولی کلما رزقوا منها رواري چې خوراک ورکړي شي د دینه من ثمرتین د میونه رزقن خوراک قالوا نوای ودی هذا الذي داد هغه رزقنا چې مونږ ته راکړل شو من قبل مخکې په دنیا کې و اوتو به متشابهن ورکولی بشدیت په دې جنت کې میوه همرنګ پشان د میوه د دنیا ولهم فیها زواج او دې د پاره وی په دې کې بی بیانې متطهره پاکه وهم فیها خالدون او دې په دې کې همیشه یو